الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون مكي صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان شو سرداغی امت چاہت اورات کی راغلیو اللہ دیدے کی نقل کرل نوز اعلان کی او داغا پیغام خی چاہت صفتونوال پیغمبر چی دنیا تراغے ناغا عام اعلانو کو ذکر چې نبوت عام هر چاله عربي او عجمي هر یو قوم له اعلان وکړ په هغه کې خپل پیغام پېښ کړ چې زما دنیا ته دا دعوت ده وایا اعلان وکړه چې خلقو اني رسول الله الیکم جميعا جزو د الله پیغمبر يم تاسو ټول دنیا ته چې بل نشته پیغمبر راتلون کې او ځا الله ټول دنیا د پاره پیغمبر کړم ورپسې وی الذی له ملک السماوات والارض مریلیان وی دا وی دې سره وملګي چې د پیغمبر صفت شي الذي ها پیغمبر له ملک السماوات و الارض موږ وایو دا خو د رسول صفت کوي کنه رسول د رسالت نه دی رسول هغه چاته وی چې پیغام راوړي هغه پیغام دا دی چې الذي له ملک السماوات و الارض اللہ آغا ذات تے چگل بادشاہی دا اسمان نو دزمکو دا دا خود آغا اخپل رسالت تفصیل کئی کوستش نمی غستے وے محمد بیا ٹک دا دا رستو بیا با دسارا کدر دسی پتو کدار چاو کل چی رسول را آغے و رسول سر رسالتی نو آغا رسالت سشے دے آغا دا دے چی ات الذي له ملك السماوات والارض جزا استازیم د الله هغه ذات چې هغه رب شهید اسمان نو د زمکو ده لا اله الا هو يحيي ويميت جنشته بل مددگار مگر یو الله دې جون دي کول کوي مل کول کوي اختیارات دی وسره دا کې نه ده نفع او نقصان نه ده جنفع او نقصان نفع او ضر خیر او شر ټول د الله سره دا غینه تعبیر وکړو په یحیی او یمیت سره څنګه ډیر اعلی اعلی ذکر کړل نو اعلی په منافعو کې حیات ته ژوند دین او ارسبو ویني او اعلی په مضراتو کې مصیبتونو کې موت ته چار څه ختم شین دا دوی ځکه بیان کړل فآمنو بالله ورسوله پس ایمان راولې په الله باندې په توحید سره چې لا اله الا هو او په پیغمبر د الله باندې هغه رسول النبی چې نبی هم دی الامی او امی هم دی الذی یؤمن بالله وکلماته اغه پیغمبر چې هغه په خپل ایمان راوړي الله باندې او په کلماتو د الله باندې وتتبعوه تامنو معنا کوي چې ایمان په پیغمبر باندې سو تابعداري وکي دا د هر قول او فعل د هر خبرې تعلکم تهتدون دا دې لپاره چې هدایت حاصل کړي هدایت هم دې دوه خبرو کې دي د الله وحدانیت کې او د پیغمبر په سنت کې ومن قوم موسی امته يهدون بالحق وبه يعدلون او بعضی د قوم د موسی علی السلام نه هم یو جماعت ته چری خلق ته د حق بیان کوي يهدون بالحق يهدون يدعون خلق را ولي حق ته وبه يعدلون او په دې حق باندې خپل ځانوم برابرۍ نو ګور ټولې دنیا ته ذکر راغی چې د يهودو او رالو بل قوم او امت راغی په باندې ایمان راوړو امن قوم موسی بل هغه سره لګی چې موسی علی السلام ویلو چې وقت بلنا فی هذه الدنيا چې دا مرتبه مونږ له اولیکا په دې دنیا کې او الله وی جناغه خو ما بل امت للی کلی دا استا امت بوم چری کی شامل شي نو بس دا مرتبه به ته حاصل شي امن قوم موسی لکه داغه اسوال چې قبول شوی کنه ټول نه او بعض قوم د موسی علی السلام نه او جماعتو چریم دې امت کې شامل شو امام رازی وی هم الیهودو دا امت سوکی از یهودیان الذین کانو فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اسلمو چه نبی علیہ السلام پو وقت کیو او اسلام یہ قبول کو و دا دا موسیٰ علیہ السلام امتو کا نخوا و قد توانا امسنت عشرت اسبات و اماما امونگا تقسیم کل بنی اسرائیل دولس خاندانا دولس اتن اولادو دیتا تقسیم دا عزت وی خوا چلا طول دنیا تی نڈک اکڑا دولس خاندانو امامن بدل دی دا اثبات ون تش خاندان نا امتو نتی جوڑ شو داریو خاندان نا امت جوڑ شو امتو نا جوڑ شو وَوَحِنَا إِلَى مُوسَىٰ وَوَحِي كَلِهُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ تَعِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ كَلِجِ طَلَبْ كَلِهُ دَدْنَا قَوْمْ دَدَوْ دَعُبُو اَنِ دْرِبْ بَعْسَاكَ الْحَجَرُمْ چوها پخبل امسا بانده یو کانه نبیو فَمْ بَجَسَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَتَ عَيْنَا پس رو دانگل داغینا دولس چنو دولس چنی تن روانش ابتدا کی چروزی اغه ته امبجاس وی عجیب یا پزما کروان شي نفن فجرت اغه دویم حالت بیان شیو قد علما کل اناس مشربهم یقینن پی جندلو اریا وی ډلی خپل زید اسکلو ته تنظیم کاری کنا جګړه پی نهی بیا وزللنا علیهم الغمام منصور کلو پدی باندې د وریز وانزلنا عليهم المن والسلوى موږ نازل کړیو په دې باندې د فراق د پاره من یو قسم ترنجبین او مړزان سلوا مړزان د داسې امتو چې دیو په دې سونو خوشاله ده چې موسی علی السلام ته ویل کده ماشومان چې موږ له داو کا موږ له داو کا نو چې نه دول سر روان شو یو کنه له خوشحالي جوړ شو او ریځې په سورې او کله کا چترای ونتي منو سلواراله ماشومان خو په دې خوشحالي کنه دی لا بالغان نو کنه ها دا ځکه الله بیانې چې نور امتونو ته باندې ګوره لکه دې امت کې هم ډیر داسي دا به علم او به عقل چې دي کنه دې کله کله وي یاروی بنی اسرائیل آسمانی خوراک راتو همونگه خوی پا مرگ بانده ملکلو او رزق نه پیدا کی پیتا اللہ غور امت پیدا کرده کن نوزکه تو تا تا کار کسب آوال کرده کن او تا تا کلونی نخوی دیم کله کله دا کوي دا سوتوي تامبان مابان راکا کی دا کنه ویرا کده بني اسرائيل په شان ته لام د وریاځي سور یو کو پمون باندې نو بیا به دې دومره باندې سنو ته اجت نه وي پتا ځان نه پیژندلې دا خو غي په مطالبه کولې موسی عليه السلام په سوال کاو کنه کلو من طیبات ما رزقناکم اوی مونگ دیتا چه خوره صفا و سترا رزق در کلمه تا ستان او شکر ادا کوئے او بس مزی کوئے کار کسب نشتا اناسی او دا اللہ شکر ادا کوئے ذکر کوئے ذکر کوئے ناغی ناشکری اکڑا موسیٰ علیہ السلام تیوی چه ته زموږ د پاره سوال وکړه یو خرج لنا مما تنبت الارض چې موږ له زمکه نه سره وباسي نلاري راويسته ولا اسماني رزق په بند کو نلا یو ما ظلمونا زموږ یې حسن دي کم کړی نقصان ته ویل شي الله یې زموږ حسن دي کم کړی کټولو مری منه او سلوا خواړو زما خزانه خو نه کمې دي ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن شدی خاص په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی ځان سره نقصان وکم ویز قیل لهم اسكنوا هذه القريه کله چې ویل شدی تا پس داږي چې ملک فتح شو د یشعیا علیه السلام په وخت کې جزای وس اوسه پکې خان کلی بقره کې ادخلوا زکویلو چا خلادی ته جهاد حکم چ ورشه او په دې ملک باندې داخل شه جهاد وکه اج کله فتح شنو بیا خو اغه ته د سکون ضرورت وکنه نو زکه دل ته کې اسکنو حاصل قریه وَقُلُوا مِنَا اَخْرَيْدَ دِينَا حَيْزُ شَيْتُمْ كُمْ دَيْ جِسْتَازُ فَخَيْ وَقُولُوا حِتْوَةٌ هوائِ کَلِمَةَ بَخْشِش لَا إِلَهَ هوائِ یا دعوائی چه اللہ زمونگا سوال داری چه گناہونا ام آپ کے وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا داخل شه دروازی دی جماعت تا عاجزی کو ان کی نغفر لکم خطوئیاتکم او بابا خم تاستا اگر دیر گناہو نستاسو سنزید المحسنین او تشگو معافی ندا زیاد بکم اجر و ثواب دا حق پرستو محسنین نا طول مراد دیخوا او یو مغفرت ذکر کو او دیو سر زیاد ذکر کو چه اجر و ثواب با دیر کم دا سی محسنین اللہ جرید الله حکم منلی وبدل الذين ظلموا منهم دا مبدلین دی ښا هغه دولسو قسمونو کې دی مخکې تیر شو یعقوفون بیا اصحاب العجل او دا به کنه هم دا را مبدلین دی باندې عذاب راغلو چې الله حکم بدل کو بدل کا غ ظالمان او پدی کی وینا د الله بغیر دا غی نه جدی طویل شی و فارسلنا علی مرزم من السماء روملی کی پدی باندې او قهر او یو عذاب د اسمان نا بما کانوا یظلمون اسمان نه نو حضور چهره فیصله الله د بری نه کی کنه زکه چې دی ظلم کړو بما کانو یظلمون بیا بیا وتوی ظلمو او یظلمون چې جرم یې داو لسم ذکر کوي لسم قوم چې هلاک شیو هغه تا صاحب ثبت وای واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر دې ظلمون سر ذکر کو چې دی یو ظلم نه دی وبدل الذين ظلموا چې څنګه دغه ظلم دی نو بل ظلم یو ګورا چې دی بیا دا رسول داوود علیه السلام په زمانہ کې اصحاب السبت تپوسو کده دی یهودنا چتا سره مدینه چاپیر دی رضی دین تپوسو کا ان القريه التي فحق داغي کلی کې كانت حاضره البحر چو پغاله دریاب ا کاروبار ټول د میانو لکه د کچیانو میان بینی ولو هغه به گزاره کوله الله په امتحان کو چې د خالی دروازه عزت پکوي چې تاسو یې زمونږدار وسخه خاله نو عزت ته چې په دې ورځ بخکار نه کوي بس او دا ویلی چې واسالهم زکه دی يهودو ته چې بچاوي چیر خلک وي چې د مشرانو نه پخوا شادوغان جوړ شي دی به دا غلط ته چاوي دروغ وي بس په مونږه سي الزام لګي وي دی بنخ کار الله رب العزت وي زه ته وایم کنه تا دینه تپوسو کا کدی انکار کئی نو اللہ تا بیان کئی چی دا رشتیا دی خوا حاضرت البحر دا دریاب پغاڑا باوسی دا اذی آدون فی السبتی کلج اخکار بیکا و پرد دخالی اذ تاتیهم حیتانهم یوم سبتیهم زکا چرات للودیتا میان دا دی پرد دخالی شرعن پسر دا ابوه کاره بس سمایانو ټول بسر لراغلیو او کله به وی پکې يرفعون خراتوی مهم هر تمونه به اوچت کړه او د دې کورون توی داس را روان شو دی به را داس یره چې خالی روز نه نه ما وتا سره کتلی خو دی وړي غوسه وته کنه فلته د خالی روز وا پابندی و پی شران کار برات دو شریعت تزکه شریعت وی چه ظاهر ده کنا پت پنا بکی نشتا و یوم لا اثبتونا پا غرط چه دیبا تعظیم نکو دروازی دخالی لا تاتیهم نبرات للدی تامیان کپدی ده وقف شی مانا نبرات لل کذالک نبلوهم اللہ ایمونگا دا سے امتحان کو پا خلقو دا پورا امتحانی کنا خدی تا سوکتنگی دیشی دا سمیت میں امتحان کو پدی باندی بماکانو یفسقون زکدی خلاف ورزی اکڑا ویزمون دی جمیر وزن دا خواخا اللہ پی دا امتحانو کن چو بس دا خالی سی ستا سوائے ولیکن پدی شرط خوا ادویم لا تاتیهم کذالک نبرات للدیتا دا سخکاران خالی پرد با مایی بیا دارو دا پار نپیدا کی دا نبلوهم امتحانم کو پا دی بانده زکا چی دینا فرمانی کلی وان چی تنگ شو کنا نلالل پلو مولانو لأحبار و رحبان وی چی را اس دا سی مصیبت چی دی بس حل کی گی اگی با طویلی چی اس خبر نه ده خبر آسان ده خو خبر دی حساب دا کسرا کوي نو مکه کتاب ګورو نو چلے و تاو کو وردا دې چلل چي دي دریاب تا لختیو کنه لختی واړو واړو او کلاو یې پری دې اخلي ولا کلاو پری دې د خالی پرد بدی پکې راشي کنه تاسو بزر اخلی بند کیگا دلختو آغا او گوری مئی تا بنا لاز کوئے بد دی آغا چلو کنو بیاوی مئی نیو دو اتوار پورت چابو توی تا بن ندی حرام ندی ویدا دا سر روز دا دا او دا خالی روز ندا دا خالی پورت من ندی خرم دیتا تاویل او حیلہ وی حیلہ سو مطلب چې الله ویلي چې د خالی پر رض باندې ښکار مکوې میان منی سه دا ما وی تاسو ته دا ویلي ښا هغه خالی پر رض منی سه لاس نه کوي وتا وګور دي دا تاویل کو دا الله مطلب داو چې د خالی پر رض با تمې په خپل قابو کې نه راولي بس اغه چې تا بند کړنو بس لکه نیول وتا هغه جزان خوښ نشیت لیکنه او کتی لاس کې راخلې کنه راخلې او تا او تړل کنه ها ادي ویننه ده ندی ویلی ګور تحریف یو کوي محرفین دي کنه ها مبدلین هم دي محرفین هم دي تحریف وکړه دا هغه وخت نه دا چل راغلې ها چې دې امت کې امداس نظر ډلې پکې جوړې شوې یو خو داسې و چې هغه ویننه دي ته وی چې مکه وي ګور حرام دي ده حرام کړی دی عذاب بدر باندې راشي نه یان المنکر به کو بل ډله واغي وی افری ده ځان له دماغ خراب وې خدای به عذاب پیراولی په دنیا کې او آخرت کې اډو تم وای نه یان المنکر مکه وای ور دي منی کول ویز قالت امته منهم یاد کا چو یو جماعت کو دی کې لمت عزونا سل نصیحتونه کوي سل ځان کړوي ولي واعظ کوي هغه قوم ته چله هلاکي اوس په دنیا کې یا بول عذاب ورکی عذاب سخت په آخرت کې بچکی گنا عذاب په فرازي قالو اوغي ناهيين ها فرقه ناهيه دا ناجیو کنه ها وی دي معذرتن الی ربکم مونگا عذر پیش کو استاسو رب تا مونگ باندی دا لازم کری دی ازا مونگ دا فرض دی چی دی تا بوایو کل ازا مونگ نتا پوستو کم بس جواب کو ناظرو معذرتن مونگ عذر جوڑو زان لخپل رب تا ولعلهم یتقون او شاید کدی اڑک سرا لو زانی بچ کو ولی سبت لگی تب دعوت ورکین اخدیو پاکی اثر چی کنا فلما نسو ما ذکرو بی کل چه پریئے خود اغا واز و نصیت چه شویو دیتا انجین اللذین ینحونا نسوی نخلاص کلو بچ کلو منگا کسان چه منعی کولا دو گنانا نحی کولا نحی اغی بچ شو واخذن اللذین ظلمو بیعذاب بئیس بما کانو یفسقون او انیول منگا کسان چه ظالمانو پازاب ډیر بد سرا زکا چی دی نا فرمانی و خلاف ورزی کولا مگور حضرت شیخ وی چی دی دے که عذابون دوولا بیان کری او خدا شکنا چی اخذنا اللذین ظلمو نبی عروس توی چی قلنا لهم کونو قردتن خاسئین معلومی دا چې دغه مخ کې جدا ډله و دا رستو جدا ډله ده هغه یې خو عذاب کړل شادوغان ته جوړ نشو وی دا غنو چې ویلې مته ایذونا چې دې منه کول چې مکوي مکوي نه مکوي مې منه کوي او صلی الله علم د چې عذاب بئیسن هغه کوم عذاب چې یې پیونی ول او د دې عذاب وس بیانې فلما اتو عمانو هو عنو کلاچ دی سرکشیو کلا داغی حکمنا چمن اکلشیو پاوی قلنا لهم اوی مونگ دیتا کونو قردتن خاسئین مرغابن شیطا سو شادوگان زلیل نبس چسنگا اللہ اوی ناغس جوڑ شتینا داخ کارا حبر دانو بازو ویلی چرا دې دوړ ډلو پته ولګې دا خدای غي بلیونه لګې دا چاغي سشو چې چا احکار کوم خدای نه شادوغان جوړ شو چې چا منا کولا نغی خو الله خلاص کول ان جن الذین نهونا ان سوې کنه هغه بل ډله ابن کثیر خوې چیربا ستا پوسی که دا سی خلق وڑو تا پوس نی خواه اللہ را بولی زتم پری خود چیارو پتہ اونے لگی او تیم تا پوس مکاو بس ستاغی سر سکار دے دا حال لکھا چی سوک دا اللہ دا دین تا پوس نکی نو اللہ با داغی تا پوس نکی نو داغ سی پری خود مسکوت عنہوشو او چا داغ ویلی چی نا اخذنا الذين ظلموا يدي طويل دي کنه هغه له عذاب ورکو سجدا او دي له عذاب ورکو جدا رضا بګیا قوم لسم چې هلاك شوی اصحاب السبت خان ويز تعذن ربك او یاد کا چې اعلان کړی د رب ستا داغه وخت نه چې په دې عذابونو باندې نه دي خلاص لیب آسن علیم چرا لیگی با ربستا پدی باندی خامخا الیوم القیامتی تر قیامت پوری نزدی قرب قیامت من یسومم سو العذاب داس خلق چرسیب دیتا دیر بد عذاب ان ربک لسریع العقاب بشک ربستا دیر زر عذاب ورکون کدی و انہو لغفور الرحیم او بشکا رب ستا بخشش کون کم دے مہربان ہم اکا سورت انام اخری ایت داو کنا داگی وضاحتو شخا زکی اخر کی بیادارا ہو رہا نوکا سے حال لی بنی اسرائیل گور تاریخ چی گوری کنا نیوزل پی بخت نصر راگے ناغدہ سکلو چی بس کل عدم سوکی قتل کلو سوکی وشاللو بیت المقدس تنواغست داغی بیزتی اکلا من یسوم امسو العذاب سنچه بنی اسرائیل کی بے تفصیل رازی بیا پی بل راگی توی تواوس و توی توی تواوس ناغم دغسی جلوار سراؤکو قتل اکلا بیا پی جالوت مسلط شو نبیا داغنی ام خلاص کردو داود علیہ السلام پو لاس باندې چاغي جنگو کا جهاد وکړه اداغه سرات رازانو بیا چې د دې امت نمبر راغنو دیو سره سم چلو کو بنو قریزه هو قتل کړو لړاکا چې کوم پکې د جنگ لایق ټول وسو کسان انور وینځه غلامان کړو او بنو نذیر یو شړل د مدینې نه خیبر ته او د خیبر نبی عمر په وخت کې دومره لری تللی دي چې اوس امریکا کم ځای ده دا غي بچی دي کنه دا یې مې یسوم سو العذاب جاری دی په غي باندې ښا چې دی په د اسلام وزول او غلبای کنه دا سی بدی جزیه قبلی وقت وانم فی الارض امما دا تقسیم د ذلت ته اللہ یو ٹوٹی ٹوٹی میں کلو پزمکا کی جماعتنا جماعتنا ہر زی کشتا و ہر ملک کشتا خوا دا ایوازی پا برطانیہ و پا داو کی ندی پا شام کی مشتا مصر کی مشتا جاپان کی مشتا کلگ لگی خونا قد تواناہم دا خو اللہ تقسیم کری دی کدیل آیاو زی وی میں اٹول دنیا باندی مانگولی خوا منهم الصالحون لګون دی په دې کې صالحان دي چې دې امت کې شامل شو مرګر شي او منهم دون ذلک انور د دین غیر خلق دی بی دین او بلون عام بالحسنات والسیئات مونږ په دې باندې امتحانونه کړی دي کله په خوشاله سره نعمتونه باور کړ سبا ډیر کړو والسیئات او کله په مصیبتونو په سختو سره لعلهم يرجعون دې د پاره چې توبه وباسي د خپل ظلمون نه بس کی بس دې د پاره ها فخلف من بعدهم خلف پاتش ورستو د دې پیغمبرانو نه نه اهل خلق دا دې امت ته یا دې ښا دې امت ته پاتشو څومره پیغمبران الله دې تر علی غليو ورا شو ګور چې دې دا غینه پس بیا سوکړه ښا پاتشو پس دې پیغمبران نه خلفنا اهل خلق ابن عربي وی دا امام دې د لغاتو ښا ابن عربي امام دې د لغاتو هغه وی الخلف بالفتح الصالح چې خلف شي نمرات نه نیک خلیفې او بالجزم چې خلف شي نه طالح نمرات نه کار خلفې خلفل نه اهل خلق پاتشو ورسل کتابا چې ورست کتاب دم بیاو نه په میراث کې یا خذون عرض هذا الادنى خود کتاب قدر یې اونکو ولی خرڅ کې بازار ته راويستو اخلي دا سامان د دنیا او یا خذون عرض کتاب په ځای پرې خودو هغه شاته ورځو ا دنیا ته مخشوا عرض عرض و ته وی زکه چې جوهر خونه ده کنه سامیشوال خونشته ده خوبت دلاس خیره ده خوی مالوی دلاس خیره ده عرض حاضلتنا وی اغسطو سامان ده دی جون ده دنیا اغا چه حرامو اصو رشوتو نه شورو کلو سودو نه شورو کلو دا کارو نه شورو د غیر الله نظرنا او نیاز او شکرانی شروع کړین د خوراک شو ابو بکر جساس وای ښا رویه انه الرشوتو علی الحکم فیصله وکول لفافه پرتاو چې دی فیصله دا ریټ دی واستاخو خدام اسی فیصله نکولی دا دنا دنیا واغستنه او داز قرطبیم وی الرشا والمکاسل خبیصہ رشوتنا و ناکار کاروبارو نے شورو کلن چا بوتوی چی دا سکوئے عالمانی ادا کارو نکوئے نو یقولو نادی بوی پا جواب کے سیغ فرلنا بخن بوشی کنا غفور رحیم دے بخن بوشی مونگتا سیغ فرلنا وَيَأْتِي مَارِضٌ مِثْلُهُ نخلقوی چې زبست توبه به استلی وس کنه انور حرام باندې کوي نو که راشدی تا دغه سیمال دولت او پشاند دی یا خذوه فتواله لاسه په خلاص باندې خلاص انکار نکوي تنه اسی وی نن بیا باندې کو بیا باندې کو پینځه کال تیر شین بیا راشي الم یوخذ علیهم میثاق الکتاب ولی نواغست شی په دې باندې په خوا د تورات الله یقولو علی الله الا الحق چې دې باندې په الله باندې مگر رښتیا خبرې تورات کې دین وعده غست شی او تاسو به دین بیانوي زما او دروغ بنوای چې رښتیا خبرې بکوي ښا قرطبی وی دا یادی و این یعطی یهود یسربا دا یادی کده مدینی دی یهود لچر راشی الذین کانو علا احد النبی چه دا پیغمبر وعده و سر راشی وکنه عرض مثلو بیادا سمال دولت راشی یا خضوه کما خض اصلافهم مشرانو بیم دا د خلکو نه دا شکرانه نظرانه او دا سونه غوستو بس اسی کار نکاو چاله نه کلیما نه بان نه مساله فتوا به د پیسو نه یو کار نکاو نه منځ نه اذان نه ختم اوس غنی دا اسی کوي وسو ته ختم را راوله ختم به وکا او بیا وای بس رخصت یې سولمور کوا چې دی بیا راشي ښا دا خو دې څه پته مرادي الله کتاب یې دې پر راغست دی چې ځان په ساتي کمایي په کوي غټه کمایي وکړو په اپدیمیا شکی یا خذو اخلی کنا اخلی او دغه سي روح المانی وی دی دی کی چوازا حال کثیر من المتصوفت یم د خپل زمانه صوفیان ولید کنه ها غیم د حال لرینا غولیدو فینم یتحافتونا علی شهوات الدنیا د دنیا په دی خواهشات باندې داسې پراته دي کنه تحافت الفرش علی النار لکه پتنګان چې په ډیوه باندې را شغل کیږي او ځان په سوځي تک قصدی په دنیا باندې را توبه توبه توبه چې به دې تیر شي الیکشن کې دې سمره منډه واله ځانو نه استړی کړو کله دې الله رضا ده پاره کړی ویني چې رسول خیال لخه دا ټول د دنیا ده پاره ويقولون ان ذلك لا يضرنا نوې دا هم موږ jihad کو موږ ته بدی کې zarar نه رسی ورسره دی عوام ظالمانو هم چې تا بوته ګوره جلسه وکړه مونته قضا شو هغه به ګوره عامو لاندې دی ری په دې پوېږي ښا چې د دینه دې کې ثواب ډېر دی د مانځنه دې ته jihad وی هغه به دې کې مونته نقصان نشته لئن واصلونا مونږ رسیدلیو روح المانی وسره یو ټکی لیکي چ صدقو ولکن الا جهنم رښتیا وی چې موږ رسیدلیو او چې کوم ځای ته جهنم ته وحکیان بعضهم اذ بعضو نه پکې دا واقعا ورېدل شوې ده چې نو یاکل الحرام صرفا هغه وتش حرام خوړل تش چا وته ويقولون ايبه چې ان النفي والاثبات رافع ضرره د نفی او اثبات ضرر په خوا ختم شوی دی نفی اثبات یې ستوي لا اله الا الله د دې کلمې تاسو نشته وسه په خوا کو ان النفی او الاثبات رافع ضرره د دې اس ضرر نشته ده اپ ورته شوی دی او دا برج سوره توبه کې نورم زیات دی حال ښا او دا روح المعنی به ذکر کی زمونږ د احناف او تفسیر نه دی ډیر بهتر دی په دې کې خام ودرسو ما فيه او دې درسونه کړیو په هغه چې په دې تورات کې وو خو ته معلوم وړه درسونه په کې کړو ښا د الله د کتاب خدمت څه دی درس ودرسو ما فيه هم عزیز ذکر کړی چې په خوای چر تکړیو بیا خو والدار الاخرته کور د اخرت چې دی خیر للذین یتقون ډیر بهتر دی فار چاله نه اچاله چې ځان بچکی د شرک نه افلا تاقلون الله وی تاسو دومره سوچ نه کوئ دا کتاب کې چې الله سویلی دی تاسو لیدل دي نو دا څه ده پاره دومره سوچ نه کوئ دا د باطل پرستو حال ذکر شفا ها زين و استاذنا ربک نوست دو حق پرستو حال ذکر کئی والذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاة دا دی خواه اچھا خلق و تڑیر بدی ردی ہوئی مڑا ہوئی بس اردے کی شر جوڑ کرے دی او سیاست تا نرازی جہاد نکی گوٹ کے ناس دی دا ہوئی خواه اللہوی کسان خدا دی اگر کسان چلا سنے ایک لکڑی دی دا اللہ پا کتاب باندی دا اللہ کتاب وی اوز دکی او بیلماز امن دی واقام الصلاة چی منتق زاشنا پا بندی کی دمانزو انا لا نضیع اجر المصلحین دا مصلحین دی تاریز دی پا کی دی تخوا تاسو دی تا مفسدین وائے وائے کنس تاسو خلق و دیوال سولا دا تاسو خلو او دی دیوال کې سولو کې چتای دا یو شی دی ښا که تاسو ته ډیر مفسدین وای نو سچل کی چې الله او ته مصلحین وای کنا مونږ نه ځای کو اجر د اصلاح کوونکو دی خو اصلاح کی په دنیا کې وایذ نتقن الجبل دا ګور دیو خبره کړی و اپاغي خلق لړې غټه دوک ورکړه ویې چې سيغفر لنا مونږه خور وخت الله نه سوال کو امون خو د شپې خوبوم نکو بس ناسیو او سوالونه کو الله تم سر تور کړی چې الله تخپل رحم وکي دا سيغفر لنا څومره دوک ورکړه چې کوم ټکي خطرناکي نو قران غي پسی شي بیا پرې دی نه چورګه تدې سيغفر حال معلومه وخا چې دا رشادي که دروغ دی ښا نو دی به سلور پورې جواب نه ښا یو دا جواب دی وایذ نتقن الجبل او یاد کړئ چې راوچت کومګه غر او د ویخنه نتق د ویخنه فوقهم د دې د پاسهم کو کانه وسلتن تبویدا چتریدا یا وریزدا داسې هم په پاسه وزوانو او دی یقینو کانو واقعون بیم چراو گوردی درا باندی خدای خیر اپو سجده پریواتا خا او پنیم که خو باندی پیوستر گوی کاتو واتا او ماو تاوی خضو ما تینا کم واخلی دا تورات چی در کلی می دی بی قوتن نغی خو اغستیو کنا اسی اغستیو کنا ریخمو که انغختیو تا خونو که یخیو الله وینا بقوت په دې باندې خپل مهنت وکې عمل په وکې یو بلته وذکرو ما فيه او یاد کې او سوچ په دې کې دې زبانی یاد کې لعلکم تتقون اسیم ګور اخلاصې نشته خدا عذاب نه دا جواب شې چې ها کدا سی بهانه کې دې کنا چې سيو فر لنا ته وې دا غر در باندې سره راوچتو آسان کار دې او دویم جواب وایذا خذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم او یاد کئ دا خبره ډیر په خوانه د ازل خبره چلا د آدم علی السلام له ټول اولاد راويستو حدیث کی راضی د آدم علی السلام په شا باندې لاس راخ کو لکه د منګزی چې په ویختو راکاږي او دا غینه دا دغه را دړي کنه د قصی داغه په ملا باندې لاس راخکو اولاد یې تنه پیدا ټول راواغستو ربستا من بنی آدم آدم به سره وایو ښا د آدم علی السلام نو د زامنو د آدم علی السلام نو من ظهورهم د کوم ځای نه تیر راويستو د شاګانو دا وینا د من بنی آدم نه بدللې ذریته هم سي تیر راويستو اولاد دې ټول دسرو میگو په شکل کې خان واشهدهم او گواهان یې کله په خپل ځانونو باندې اعلان وسه اقرار ته وی گواہی سمان اقرار وکړه د دې خبرې الستو بربکم هو الا چې زنیم تاسو رب قالو بلا دې ټولو وی چې او ته یې کنه زمونږ رب یې شهیدنا مونږ اقرار کوو په خپل ځان ملایې کدا بخنه آسان وي دا دومره مضبوطه وعده سه لاغسته بیا خدغه سه بیا ته معافی کړی ونه ګوره ذریت تن راويست کنه ټول او مخه ته اکلو وته ټول مخه ته اکلو او حدیث کې راضی آدم علی السلام چې وکاتو نا یو یې پکې خوښ شو ولوی دا تنده دومره پلنو کوله نو ایت تاسو کو چې الله دا پکې کوم یو دی ودا داوود دی داوود دی وی اللہ تلے سمرو مر ورکڑے دے پیش پیتا کالا وی ار زمان دے زرن والا سلویخ نور ورکا لازیه میں دیر پخشو شکل دا نیکانو دے دا اغا حدیث دے کنا دا دغا وقت کشیو خوا اچی بیاوی آدم علیہ السلام وقت پورا شو ملک الموت راغی نو آغا توی خیر خود دے وی بس وقت پورا دے کنا وی سلویخ پاتی ندی ویتا داود علیہ السلام نه نور کړی نسیه ادمو فنسیت ذریته د پلاریر شون د زامنو میریږي هغه عادت په انسان کې را روان دي کنه ها نو دا هغه وخت کې ویلی وته دې ټولو وچ عامه گواہی کوخه دا جواب شو نو حدیث کې دا راغلی ښا دا حدیث داسې چې د آیات او د حدیث میان کې ډېر محدثین تطبیق نشي کولې بس په دې ځان خلاص کې وی حدیث کمزور اې اسه کمزور اې حدیث کې دوه ټوکړي دي نو یو ټیک دا کمزور اې خو بل بالکل صحیح ده کنه چې آدم علی السلام الله پیدا کړو مداغه نه خپل اولاد راويستو مداغه اولاد نه بیا خپل راويستو دا سه په نمبر سره په ترتیب سره راويستو او قران دا وی چې نه من بنی آدم دا آدم ذکر پکې نه راغلی من بنی آدم ایوي مداغه جواب خواسان دي چې آدم علی السلام ور سره دی قران اختصار کړي روزینو کې او چې بنی آدم ایوي نو هغه په خپل سره نوم راغی دا اوس خبر نه ده حدیث کې دا راغلی نو جواب دا دی هغه دوه ټوکړي دي رسو ورای تفصیل سره چتا ان تقولو چې بیا دا نوې پر ورځ قیامت او تقدیر دلا د انصر قیاسی دی وینو چې کوم ځای ان یې کنه لا به سره ښه الله تقولو چونه وای پر ورځ قیامت انا کننا نازا غافلین چې الله مونږه هنو خبر د دې مسلو نه چې دا شرک دی دا هو مونږه زکه کړې چې مونږه نو یو خبر نو وای الله چې تا نو وعده غسته او پازل کې نه خبر اګه ته چې زما يرشیو نو سور پیغمبران راولېګل د یاداش د پاره تسنگ غافل یا نازا غافل او تقولو چی داونو اے انما شرکا باونا من قبلو چی بیشکا شرک کلو زمونگا مشرانو پخوان وکننا ذریتا من بعدهم امونگا خو اولادو پس دا دین راغلیو او دا قیده دا چی اولاد پا مور اوپلار پسی مشرانو پسی روانی چی اغیس کلی کنا او نمونگا خوبا خود پاگی پس اتلو چه وسازمونگ مشرانو کنا وری زان خلاسی خواه تا طول ده یهودو عمل لی چه مشرانو نی تپوسو شی داغی کلیو مونگ خوندی کلی نو ان تقولو سمانا چه کل اللہوی چه دا وادم آئی واز دا مشران ناغستی وا کستان امیو مغستی وا چته وی دا غی کړه ما خوستانه هر چا نه غستوا نو تاسو څنګه وای چې غی پوښ او کار پوښ نه انما شرک اباؤنا من قبل تزان خلاصه کنه او کن ذریه تم من بعدم تذریه نستانه غستوا ادا کنه ولی شرکه افته له کنا بما فعل المبطلون نو یالا تم هلاکه پاکار باندې چې کلو باطل پرستو منځمونګه مشرانو دا خو بیا هم خدي ښا دې باندې ان چې مشران ته مبتلون وي کنه دې خو ته نوې باطل پرست چې الله غي باطل پرستو غي وکړي نه الله یې ما ده هر یو ناغست ده دا یو بل باندې نشه اخلاص وي وکذالک نفصل الایات یم درسمږه وضاحت سره بیانو آیاتنا ولعلهم يرجعون د دې لپاره چې دی واپس شي د خپل کفر او شرک نه اولیاء ذکروا ولعلهم يرجعون دا معنا دریم جواب وګوره ها توې چې سيغفر لنا بخنه بوشي تراشه لوی عالم پکې راګیر شو که بخنه کې دین الله باغ ته کړو خبره بني اسرائيل کې یو عالم چې قرطبي دی وی په دې اجماع شوی دی چې نوم یې بلعام یبه ټیک ده مونږ حسین کار نشو کولی بل عام نومې وقته ادوی ابن عباس رضی الله عنه هغه مشهور په مستجاب الدعوات سره چا بس اجت ضرورت و رابغی چیرت سوالو کنو چا با سوالو کنو قبول بشو مستجاب الدعوات اب آده خوڑی را مبالغ کئی پیچه برا بیوکات نو عرش بیلی دو ولی اللہ بیوکات اوی پا درس که بید امرا مخلوق ناست دولت زرطانا اواز خون رسیدو نمکبرین با دیرو چه دباسوی نو آغازه اگواری چه سمرا ما شونای پا که دواتو نپراتو دی با لیدلی نو نو آغا چکل موسیٰ علیہ السلام راگه نو دباسی اغا خلق راگی یهودیان او وی چې ته د موسی علی السلام په حق کې خیر یو کج خدای ته مونږ اخلاص کی دی خو مونږ نه پریدي او ډیر تنگ ته نارالو دا وته وی پیغمبر دې ما هلاک وای ما تبا کوي وی هغه بیا رااله دی وسره نه معاف کوي کنه ښه بیا رااله وس ډیر وی لاله چې وته خو چې تاسو غواړي ټول عمر به پیغام یې بس ستا بچی با تا خوراک کئی و خلاصی گی بنا دور شی با دل در کو ما دیر ناکار شی دخوا لالچ و لور کو خام خاده و مجبور شوی جی خلی و بیر تکلی دن و خیری میره نوی خو جب ایراو تا این دل علیسانو جب ایراو تا کن نلار بولی زدوی مثالی و گورا چه حدیث کی راغلیو چه دا عالم نا بہترم سوک نشتا و دا عالم نا ناکارم سوک نشتا نو اغدا دے کنا اخپل علم یا عمل نئی کنا وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا بیان کا پدی باندے دا عبرت تپارا خبر دا غی عالم چه مونگ ولا اخپل آیاتو نور کریو فا علم کے شکشتا چه اللہ یو ما ولا آیاتو نور اللہ دا علم اقرار کی کنا فَنْسَلَخَ مِنْهَا زید آگے آیاتونو دا عملنا اوتو بالکل پی عملونو کو خوا فَنْسَلَخَ اَوَيْلِ او انسلاخ ستوی بس چیدی اوشینا سرمنو باسی کنا او دا سپاتی شنو دیتا انسلاخ ہوئی لَغُوَتْ دَاگِ دَا عَمَلْنَا مِنْهَا دَاگِ دَا عَمَلْنَا قرطبیوی اے نزعا عنه العلم الذي كان يعلمه هغه علم ته داسې وته چې بیا ډو پټکی نه پويږي نو فاتبع الشيطان ولګي دا په پسې شیطان فکان من الغاوین نشید دنیا د گمراهانو نه پاږي کشمار شو یا خو انتهایی عالم او متقی او بزرگ انسان او یا په غاوینو کې شمار شي چې دنیا کې څومره غاوین دي کنه لکه سامیره او قارون دغه خلکو مارګره شه وګور دا سو جواب علم خډیرو علم ډیرو علامه ابن قیم وی روضۃ المحبین کې چې فی دلیل علی ان مجرد العلم لا يرفع صاحبها دیکھ دلیل لے چه پتش علم باندے سڑے نشو چتے دے چه سو پورے عمل پی نہیں خوا تنگو ری دجال پسی بس عمر روان لا يرفع صاحبها علم ٹک دا اللہ يرفع اللہ الذین آمنوا منکم الذین اوتوا العلم درجات وچہ عالمان خوئی کا نخوا او دغا سی روح المانیم وی لعدم اعتناء بالعلم ده خپل علم قدر نکړ علم خو ډیر لوی نعمت ته چې حاصل شو د دې خو قدر پکار ادي قدر نکړ وترکه العمل و لحب الدنيا حبا شديدا ډیر صح محبت دنیا سره وکړه دا هر زمانه کې دا سګور عالمان عالمان پاتې نشي ولكنه اخلد الى الارض داوي ولو شئنا لرفعناه بها دا څه مطلب دی الله وی هر کار زما په اراده کیږي زما په مشیت کیږي او زما اراده نه وا چې دې په دې سره اوچت کم کچری زمون خواخوي مونږ به دې اوچت کړو په دې علم سره علم سره د سړي مرتبه اوچتيږي ولیکن نو اخلد ال الارض لیکن دو زمکه ته ورکوک شو اخلد ورکوک شو زمکه ته یعنی مال دولت ته دا زمکه پیداوار دې کنه ها ابن کثیر وی اے مالا الى زینت الحیات الدنیا و زهرتها دا دنیا خائستا زیب و زینت تمائل شو اولی ٹنگ نکو اخلد الى الارض و اتبع هواهو او روان شو پخپل خواهش پسی نسو سرو شو خوا فاتبعهو کی حضرت شیخ یو معنا دا کول دا معنا خدا شو چې دې په شیطان پسې شي کنه پات باو شیطان ور پسې شي نو گمراه کو خو دوی معنا دا دا چې شیطان خوشاله شو چې استاد می مونته نو شیطان یې تابع شو ادي متبوع شو د انتهایی ترقی ده په گمراهی کې ښا کنی شیطان خود ټول استاد دی ښا وی شیطان وی چیر داس ما چیر نولی دلی خوا فات با ناغی تابیش ابیا بی یو قول پیش کود چا حضرت شیخ وکن تمرعن من جند ابلیس فرتقا وکن تمرعن من جند ابلیس فرتقا تو خاول دو ابلیس سپایی وی داگه پا لخکر که برتیشی وی که نا نو تا ترقی وکلا فرتقا بکل حالو حتی سوارا ابلیس من جندک دمرا ترقی دی وکلا چی ابلیس تا سپایی شو او تی جرنیل شوی داگه چلو شخا فمثلوه كمثل الكلب ملوی راشد عالم نسبه جوړ شوی دی دا ګوریاسه خبرې نه چې خلق خبره ګډه کی وې د سړی نه مار جوړ شوی دی دا دروغ دی او دا رشادي چې د عالم نسبه جوړ شوی دی قران وایي کنه پس مثال ده دو او حال ده دو په شان د حال د سپی دی ولې سپی کې څه چللې داغو دنه سخت ګرمي ده په بدن کې ښا ناغه هر وخت کې جبر استلې په ګرمه کې خو اسب املاستي عجب به را استلې سالنده وکي ان تحمل عليه يلز کته په باندې دباو کئ او شړی نو مسالنده کئ او تترکو او کپري دې پارام باندې يلحس نو مسالنده کئ نلاوی بل عامم دغا سشخا جب ایراوتی وا او حس حس بے کول حس حس حبری نشو کولو بیا ولی چی فالجو واو کسو جل پول دا عذابو کنخا نگور دیر اخس خزنده سرو کی سپی دیکن زکوی ددی اوسو ناکارا صفتو ندی یو صفت ابن قیم ویدہ الحساسہ ډیر حساس لکھا ګوره چې کله زلزله شي کنه نو خلق نه پوه اس پی بغاپی ته ګوره تا د دې پوه شي کنه حساس ته ډیر بل دې چې څه شی ورزینو یا خدای ته وای ته بیا ناست او دریم دا دې چې ډیر خوراک کې سپی چر نه مړیږي ښا او سلورم دادی چی اصولو ارچا باندی حملہ کئی که انسانی اومنتو کبلی اومنتو حملے کئی بس او بل دادی چی سرد دمرا نجاستنا یرفع رجلہو چی متیازی کئی نخپو چتا کی چی تتی راتا و نشی جامی میں دمانزو دی ہوئی دا گوار اللہ دکی دید پار پیدا کری خوا او بلدار چیت فاو بکسرت خبز چې یو نړۍ دی وتواچو لکنه بس بیا لکه ترنګیو نه بغب کوي نه بس کوي او بل دا چې منکوس الراس سپیچ روان سربت زولان دی ښا د سر اوچت نه لکه د بانګي پشان او بل دا چې مدلع لسانه جبه راوتی دا بل حیوان کې دانش ته ښا دا دومره عیوب پکې دي نو نوی دا ټول په دې بدعتی مولا کې دی ښا ولې الحساسا دې حساسوم دی ښا چې لاسو کش کوي کنه دې زر پاسې دلی چې چا ورو جماعت راوړي نو په خو امامانو په میراب کې شیشې لګولې مخې ته لکه ډریور چې لګولې ځان ته په ګاډي کې دا ولې وېزګه چې چا بسر اول نه خو بده تنخ کاری نو نو داسې برابر لګولې وا چې هغه ځای په زار کې وسوک راخاره شون د بلیدو نردې د پاره چې بل څوک ته وانه خلی دا بیا تاسو کو چې ما شو مغالو راول نو سېکړه او بلداري چې دیم د سپی په شان کار کوي چې جنازه کې چاته به مال وبخو نو بیا به وی راکا وای تا چې وبخ نو بیا سره غواړي سپی او بلداري چې دیم نه مړیږي کثرت الاکل او کنه او مولا روزه کې به چته نو ما خامون چا بوتلو نو چې کی نه ناغه ولټه وکړي چې خوراک یو کو هغه ته وی ته شلوار او نور مسلط نه کی کنه نو چې وی خورنه ولټه وکړي نو چې هغه سړی وکاتو وی ما هو تعالی دور نه ور او خو یو پلیټ وا ادا تا خلوی خانه کو غرزاو ناغه وی دامې بلځه د ودریزا یې خورلې وکنه توبه دې مړیږي ایر فا اوریج لہو تے با پینسی برا برا کی علکتا تی مکوا جامعی را کہا دا دکی دا سفت تکا او کڈیر غصائی کنا جو پینزرو پیدے والا ورکلے بے کسرت خوبزن او دیم منکوس دے دے چیزی پلار نصر بے کتای خوا دا دو دا غویلی دا ٹول سفتو نا پکی دی خوا اس را شوگو را قالت توی بی دسی باوی استاز ویلی توی بی چه این من تفکر فی هاز المسل چاچه پدی مثال که خفی کا روکو کنا تحقق لہو نداو تصابت شی چه ان علماء السوئی اسوأو و اقبحو من ذالک چه سپیخو لادیر خوزی خبرین ده خدای حق نشته قیامت کې ده تپوس نه کیږي خدا ته معلومه چې علماء سو دي کنه ناکار مولان دا ډیر ناکار د سپینا دار سره دغه سي قرطبي وی وی هاذا المثل فی قول کثیر من اهل العلم بالتاویل عام تا اگر کی مثال د بل عام د خواغوی نه دا عام دی فی کل من اوت القران فلم يعمل به هغه څوک چې الله ولا قران نزدکو ولا اخو هدا په عمل نکو نو بس دا وی د دې مثال د لاندې راغی کنه ها امول علی قاری وګوره قال القاري ویلی من خالف السنه وان كان في الظاهر مزينا مطيبا مكرما عند الناس هو في الحقيقه اخص وانجس من الكلب چه خبرو کی اوسळे کنا نو کنور ډیره کمزورې پکې خواږې ته نګورو تا کنی د مولا علی قاری ډیره کمزورې دي په مرقات کې خو چې دا خبره کړی ده کنه چا چې وی خلاف د سنت کو نو که ظاهر کې وګوره چې ډیر ښایسته دی اسری کړي امو ته یې باندې ډیره خوشبوې ته نزي اچي تاسو ته وکي چې دا اتر دې کوم ځای پیدا کړی ما سره خو نشته ها نه یې تیری بیوی کیسه نه نه نو ولید نه دومره خوشبوې زی وی میرے بدن سے قدرتی خوشبو نکلتی ہے در اخدائی تو علیکہ دا سپین خوشبوئی زی امو کرنمن عند الناس وی فہو فی الحقیقت خص و انجس من الکلب دیتے مگورا عملتے اگورا لعلم یتفکرون سمانا مثال کی دا فکر کرے دا علماء کا نخا سنن کبوت کے براشی ذالک مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا دا حال او صفت دے دا قوم چې دروغ جن کوي آیاتو نزمونګا جرم یې راوي ښا کذبوا بآياتنا دا مې راوي ښا فقصص القصص ته بیان کړه واقعات دا واقعات بیان کړه لعلهم يتفکرون چې خلق به کې سوچو کې وار سوک سوک نشی کولے دا اللہ میں ابن قیم دے چی سوچ پاکے کولے شی چالے چی اللہ استعداد ورکڑی سا امسلن القوم اللذین کذبو بی آیاتنا دیر بد دے مثال داغی قوم چی درو جن کئی آیتو نظمون وان بزوم کانو یظلمون او خپل ځان سره ظلم کئی اللہ وی بلچا سر انا خپل ځان سره ظلم کئی وان بزوم کانو یظلمون داولی بیا بیا وی عام کئیه کنا چه سنا تاسو په بل عام پوری چسپان کئ یو دا غره دغه سړی نه قران وګوره بیا بیا وی کذالک ذالک کنا من یهد الله فهو المهتدی هغه څوک چې الله ته هدایت کی ناغه بشیلار مندون کې او من یضلل هغه څوک چې الله گمراه کی فاولائک هم الخاسرون نو دا غدی ډیر ذلیل په دنیا کې ولقد زرعنا لجهنم تخويف دا خو زجر وکنه او جواب دا هغه جواب چې سيغفر لنا سيغفر لنا نو الله دې ته ولي بخنه وشا اونشوا دمر لوی عالم کنه بخنه نشته دا د الله کار دی ښا چا چې هدایت کی نو هغه هدایت مندون کشي اجزو گمراه کی نو هغه ذلیلې بیان نو دا تخویف او خروی ذکر کوي چې دا خلق وینه کنه چې دا ډیر بحث وشو او قران کو او مفسرین او وضاحت کو موږ د ځان نه دی ویلي نو د دې خلق په حق کې الله وی چې هغه جهنم بزه د غوانو نه ډکوما خدا دې کنه دا مول پیدا کړی خو ته وګورئ کسو کوئی چیرې د دنیا کې جهنم وینه ما یقیناً مونږ پیدا کړی د جهنم د پاره کثیرم من الجن والانس ډیر د پیریانو بندیانو نه نو یالله مونږ به پس پیژنو نو الله وی ته پیژنې کنه علامه لهم قلوب لا يبقون بها د دې د پاره داسې زړونه دي چې پوهه پکې نشته دا خو زړه نشو جوړ پړپوس وینو پړپوس کې پوه نه ښه دا سې زړونه چې پوه پکې نشته پوېږي پېنا ولهم اعین الله يبصرون بیاذې پرسترګي دي چې لیدل پېنه شي کولې ولهم اعین الاذان الله يسمعون بها او دې لپاره وګونه دي چې اورېدل پېنه شي کولې ها خو دا خو معلوم دي کنه ښه ثم بكم عميان والذي اولائک کل انعامیم دا پشاند سارو دی پشاند ڈنگرو دی بل هم اضول دا غینم زیاد گمراہ دی دا غینم زیاد لاندی دی او زلیل دی ولی انعام خود پل ربی پیجندل دی شرک نکوی ادی سرد دینا چه انسانان دی ادو ام دادا چه اغی خو تپوستی نکی قیامت کے او دنه به تپوس کی کنه اولائک هم الغافلون مستقله جمله ذکر کلو او یمنه دراوړه ښا دا علامه د استقلالي او چې واورا شین دا علامه طبيعيتي اولائک هم الغافلون دا غدي چې ځان به پروا کړې د دین خلق په رمضان کې قران زده کوي او چې کمزې کې او تنزيل تزي او دي څوک به یې صرف دوره کوما څوک به یې د اصول دوره کوما دورو پسې شي وي دا غافلون دي کنه چې ته دور نه خبر چې دې ته د قران میا شوي رمضان ته د قران میا شوي دې کې دورو ته ساجد شي خدای دې مطلب دی چې قران نزد کوما ته تخویبی اخروی بیان کر دی خلقو ها او دا آیت دا صورت زاریات سره منافات نشتا چلتا اللہوی وما خلقت الجن والانسا اللہ لی عبدون جن و انس خما دا خپل عبادت تا پارا پیدا کری گورا آگا پا خپل زیده دا پا خپل زیده دی رشتا دی چا آگا عبادت کی دا اللہ چا سنگ پیدا کری دی ټول خویا و شانتی ندی او دیر پا کدا دی اغه هم پیدا کړی دي دیم پیدا کړی دي ولې ځان ته مشکلات جوړه ابیا زمو مفسرین نزان پوکه نو سبا ځان پوکه اغي وتا تداوی چې لام دوه قسمه ده نو ته بیا کتابونه وې چې لام دوه قسمه ده یو لام د عاقبت ته او یو لام د علت ته نو دلته وی لام د عاقبت ته چې لای ما هو جنت له پیدا کړیو فغیدا سے عملو نه وکړو چا عاقبت د جهنم شونوس اول تک جلی عبدون وینو اصلي علت ته چې ما د خپل بندګۍ لپاره یره بس هغه د خپل زیدی دا په خپل زیدی یو بل سره منافات نشته الله دواړه قسمه نه دی پیدا کړی جنت لهم جهنم لهم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ترغیب د توحید ته ولی خلق ویری د چې الله چې مونږ په کوم کې یو کنه الله وی توحید زکه نو بچ بشه د جهنم نه خاص الله لره نمونه دی او صفاتونه دی ډیر خاصتان فدعوه بهم الله را مدد کې پاغ خپل صفاتونه په نمونه سره به سبب یدا د دې په وسیله باندې الله را مدد کې او زر الذین افرید اخسان یلحدون فی اسمائی چکا جروی کئی اللہ پا نمونو کیم ابن کثیر وی یشرکونا گورا اللہ سر شرک کئی نور نمونو سر یادی او دا اغا نمونو یوازی نپری دی او دا الحاد شکنا چا اللہ وی یوازی دمانم دا ایمام راغب وی چوال الحاد فی اسمائی علا وجہینی الحاد د الله په نمونو کې دوه قسمه دي احدهما ان یوسف بما لا یصح وصفه چلل د صفاتونه ورکی چې هغه صحیح نه وي هغه د الله صفات نه وي او ته لا هغه صفاتونه ورکی چې واجب الوجود مستجمع د جمعي دا کوم ځای راغلی او ثانی دویم دار ایت اولا اوصافه بما لا یلیق به چې د الله صفاتو نه داسې تعویل وکړي چې هغه د هغه سره لایق نه وي نو د الحاد څه کنه چې وجهه ذکر کړي ده نو ته داسې مخ یادې یذ ذکر کړي ده نو هغه داسې یاد دي جسمیت ولا ثابته دا خو الحاد دی ادام پاکشتای نور مفسرین وی چې د الله د نوم نه پلو الہولن نوم جوړی ګوره د الله نه لاته د الله د نوم نه ولې جوړ کړی او د عزیز نعوذا او د منان نه مناته دا ورته د الله د نوم نه ولې جوړ کړی دي دا د ډیر زیات گمراهه په وجبان سوي ځون ما کانو یعملون زردان چې دی له وسداور کول شي دا غي عمل چې دی کړی دی و ممن خلقنا امه يهدون بالحق ټول خدا سي ندي لکه چې ذکر شو کنه چې ټول به جهنم ته ځينا بعضي دا غچانا ممن بعضي دا غچانا چې ما پیدا کړی دی الله وي نو یو جماعت شتا یو امت شتا ډیر لګ دینو یهدونا بالحق وبه یعدلون چې بیان کی خلق تا ز حق او په خپل هم پاره باندې ځان برابرې دا امت یادی کنا دا د دې کار دې دې امت کار کنور امتونه خو دې کې داخل شینو دا کار به په خپل ذمہواره اخلي والذین کذبوا بآیاتنا کسان چې درو جن کوي آیاتونه زمون در دې صورت امتیاز ده ښا چې د باطل پرس جرم څه ده تکذیب د آیاتونو کته ودا کم زه ده صورت اعراف وګور دا ولنه تر اخره پورې نو او شماره چې سوره ظاهر راغله ده چې بل جرم نشته دنیا کې سنستدرجهم الله وی زیرانی سما پدما دما من حیث لا یعلمون دیو پزان پو انشیم پدما دما بیر عمر ول ورکم خصحت ول ورکم ها ادی فخر کې خلقو پورې بخان دي چې لکه داستانه سره جوړ شو د خلینه د ډنډار او غار جوړ شوی دی غاخونه دی ودولی دو اداسې چلو شو بدبخته تابو الا داسې رانی سي لکه نختر ونه چی ښا سنستدری جوهم په دمه د برانی ول تو ویل شي و املی لهم مهلت ورکم ذیلا انک ذی متین یقینا زمانی ول ډیر محکم دی بیا خوڅوک تنه شي خلاصو ده خبر ایلیانو یولی اللہ جس کو پکڑے تو چڑائے محمد گورو تا دا ظالمان بھی ایک مونگا اللہ انیو نو محمد بام خلاصی کنا آو خلاص بدی کیو آئے دا ذکر اللہ وی این نکی دی متین مانا اسو کنشی خلاصو لے پس ترغیب دی توحید و سنت تاخر کے اولم یتفکروم ایا دا خلق سوچ نه کوي په دې قران کې په دې واقعاتو کې ما به صاحب من جننا نشته د دې په دې صاحب پورې لیوانتوب دیو ته دشمن وي الله وی نه نه نه صاحب دې او استادو مارګره دې استادو خیر پال ان ویل نذیر مبین ندی دا پیغمبر مگر يرون کې واضحا نه یې په دې کې سوچ نه کو په مسله د رسالت کې او بل ګوره اولم ينظروا ذی فکر نکي سوچ نکي نظر د عبرت نکي فی ملکوت السماوات والارض په دې دلیلونو د اسمانونو د زمکو کې چې کائنات دي د الله سره پیدا کړي د خپل توحید دلیلونو پیدا کړي او ما خلق الله ومن شيء او هغه چې الله پیدا کړي د هر یو شی اسمان او زمکه خلوی دي نن تر ماشی او میګي پورې من شيء ان هر شي کې سوچ پکار دي او د توحید دلیل پکشته دوشوي دریم د قیامت وان عسى يكون قد اقترب اجلهم او سوچ یې نه د کلی په دې خبره کې چې نږدې ده دا خبره چې وی هغه نږدې شوی د دې نیټه وان عسى ټول تاکیدات دي اند شاند عامل لشان داده عصا که دیشی این یکو نا قدق تراباجلوم چه دا خبر یقینی وی چنیز دیشوی دا نیتا دیم نونی پا قیامت کی سوچو کن و بی ای حدیث امبادو یؤمنون دا قرآن نرست خبل کتاب نشتا چه تو پاگی باند ایمان راولی پاگی بستا تسلیوشی پاگی بستا سوال حل شی و کمه خبر باند پس دا قرآن نا دی با ایمان راولی خواه دا یو کتاب دې هدایت ته پاره هغه څوک چې له گمراه کی نبی الله رسول هدایت کوونکې وي زرهم او فریدی الله دې لرافي طغیانم یا مهون په دې خپل سرکشو کې او گمراهو کې حیران او پریشان دي بالکل دلیل وسره نشته بالکل لوی مولا وي چې دې شاعت یو چنه ورسره کینې کنا او دا آیاتونه تشورو کې ندوه تا دستر کی داسی رائیس تی خواد دلائیاتو نسو ورزی فی تغیانهم دی خواد یسألونکا تبوس کی استانان ساعتی دا قیامت ایان مرسا کلبی راتلل دا دی قل اوائیو تا انما علمو آئند ربی بیشک علم د قیامت زما د رب سره دی. لا یجلیها لوقتها الا هو, نشی راخ کار کولی دی قیامت لرا په خپل وخت مگر الله. سقلت فی السماوات والارض, جوابونه دی ټول درون چې علم د قیامت پاسمانونو والا او پسمکو والا او ملائکم پریشان دی. ولی چې تاسو یو شی علم نه نو پړ دې ډیر بوجی کنه چیردا و سقلت یزکه وي چغیته علم نشته دی. د قیامت مسله پیډه راټه بوج شي وی کنه. او یا عین اسمان نظم کې یادی ولی دیبام روانی گی کنا دیبام تسنس کی گی از سماون شقت و از سماون فتورت. قال قطادا و غیره تیویل گی چی سقلت سمان لا تطویقها السماوات والارض لعظمها, قیامت دمر درون دے چنی اسمانو نا ٹنگولی شی انیزمکی طاقت یا که نشتداغی دا برداشت کا. لا تاتیکم الا بغتتن نبرازی تاستا مگر ناسا پا یسالونکا دی بیاستانا تپوس کئی کانکا حفیون آنا لکه تچی دا قیامت نخبری یو دامانا حفیون او یا کانکا حفیون آنا لکه ته چې د قیامت په کوشش کې بیا وی چې تاسو چې لوکو کتاب دی وکوت کنه قل وایت انما علم عند الله, بشک علم د قیامت الله سره دی. څنګه الله سره دی؟ کشاف وی لم یخبر به احدا, اچاله خبر نه ورکړي مم ملک مقرب ولا نبی مرسل, نو ملائکو کې مقربین او تعلم شته نو پیغمبرانو کې څه تعلم شته. اوبې ریلان ته پوسیو چې قیامت بکلی تاغي وی جمعې پروي هي جمعې کمر ورځ وي د بغتی په کال باندې هو الګا جمعې ورځ کومه جمعه یاده او بیا د بغتتن نه کال جوړ کړو تمره ظالمان دي ولکه دي خام خاوي چې مونږ پويو کنه. ولكن اكثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر خلق نه پويږي نفذ علم غيب. قل املك لنفس نفعا ولا ضرا, وایا چې زه خو نیم مالک د خپل ځان د پاره ما نه سره تپوس کئ. يسالونک سره تعلق دیخه ما نه تپوس کئ د قیامت د خپل ځان نه نیم خبر, نیم مالک د خپل ځان د پاره نه نفعونه د نقصان چه نفرا ولم نقصان لریکم صحت را ولم مرض لریکم الا ما شاء الله, هم اگر کار اغی چه اللہ خوخشی الا ما شاء الله من نفع و ضر. چه باوی چه ولی دا دور کار چه تاو که پا دیرش کالکه ها دا سو کولشی طول دنیا دی او کم کم زیت دین خور شو نو الا ما شاء الله جواب دا معنی دا معنی دا خود اللہ کارو دا غیر آدشیون دا سکار اوکو نخواه کشاف والوی لام لکو سمانا هو اظهار العبودیت. پیغمبر عاجزی کئی چی اصولو زمانا سغوارای زمانا تپوس نکوی اظهار دا عبودیت تی اے انا عبد ضعیف لا املک لنفسی فلزان مالک نیم لاجتلاب النفعی ولا دفع الضر, ځان شر لري کوم ځان د کلمه مالیک ول عبید لکه غلامان چې د څه اختیار نه بس مالک ته ګوري کنه زوم د خپل مالک په اختیار کې و چې څه کیا وکي. ولو كنت اعلم الغيب کچر ز پوی دی په غیب باندې لستكثرت من الخير, ما بزان لډیر خیر او برکت جمع کړو لستكثرت من الخير دیر خیر او برکت به میزان له جمع کړو کما ته پته وې کنه چې قیامت به په پلانې روز راځي زباړو د مسلین په پاسې دلی نو ما خو بس منځونه وو ذکرونه وو اخو به پکې نو لست اکثرت من الخير معنا دا کوي تفسیر کشاف چې کانت حالی علی خلاف ما هيا زما حال ودا سنول کوس چې ما من استکثار الخير ما وزن لډیر خیر جمع کړو و استغزار المنافع اړیر فیدی به میرا جمع کړی وی ولم اكن غالبا مره ومغلوبا مره دا سی بنوا چې کله وظف غالب کېدم په کافرانو باندې لکه بدر کې کله باغی غالب کېدل لکه په احد کې دا چل بنو بیا او ولم اكن رابحا مره وخاسرا مره چې ما تجارت کول نو کله په کې تاوان کېده کله ګټه نار وخت په ګټه وا وخاطئا ومصيبا او زب کله کله خطا کېدم هم نه خوار وخت کې با رسیدم مسلې ته چې ما او دغه صفات تدابیر په جنگ کې چې ما تدبیرونه کول نو نه بغلطې دم نه بخطا کېدم په وحد کې نقصان ولې وشو دا چې یا به نبی رسول الله یو کار وکړو اب خطاونو الله با ته حکم راولېګو سوره توبه کې براشي نو بس نذاب نو کنا ارسبه می په صحیح طریقو لست اکثرت من الخير وما مسن يسو انا بر سید لما تاسو تکلیف نو زما مخ زخمی کېدو انا به می غاخونه شیطان کېدو او یو زل دو سوارلنه پر یوته بیا مون پناست کاو کنا دا ټول وما مسن يسو دا یاد دی ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون نیم زو مگر يرون کيم او خوش خبري ورکون کي هغه قوم لرا چی ایمان راوړي دا نه په علم غيب او دا اوس نه په شرک په تصرف د پیغمبر نه دغه صورت اخري مزامين دي نرد شرک اعتقادي او فعلي بقي واخر دعوانا